Amics i amigues, molt benvinguts a una nova edició del Club del Country, programa especial per Ràdio Estel, Country a Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. Seguim una setmana més portant-vos bona música americana, el que és el country and western, de totes les seves variants, estils, subestils i totes les seves generacions. Avui obrirem el nostre espai, tot recordant un àlbum del 2002. Ens perdrem a la música de Randall Hank Williams, nascut el 26 de maig del 1949 a Shreveport, a Louisiana, conegut professionalment amb el nom de Hank Williams Jr., fill del llegendari Hank Williams, pare de Hank Williams III, Holly Williams, Hillary Williams, Samuel Williams i Cathy Williams. Personatge destacadíssim del món de la música country, però també d'aquest subgènere anomenat Outlaw Music, del Southern Rock, del Country Rock, del Blues Rock i també moltes de les seves interpretacions del blues. Intèrpret legendari de guitarra, de baix, de guitarra estil, de banjo, d'harmònica, de violí, de saxofon, de dobro i de multitud d'instruments més. Va debutar l'any 1957. I com hem dit, avui el recordem des de l'any 2002, amb l'àlbum anomenat The Almeria Club Recordings. Un àlbum realitzat el 8 de gener de 2002 per Corp Records i cobria les portes amb aquest senzill, America Will Survive. People think we're nearing the end of time, but we've had enough and we've drawn the line. Our flag is up since our people went down, and now we're together from the country to town. We live back in the woods, you see. Big city problems never bothered me. But now the world has changed and so have I, and America can survive. America will survive. We can plow our fields all day long. We can catch our fish from dusk till dawn. Yeah, we have toughed it out a time or two. These are dark days, but we're gonna pull through. We grow good old tomatoes. We got hometown pride. America can survive. America is gonna survive. Run. What we got here is freedom and fun. We say grace, we say ma'am. If you don't like that, we don't give a damn. We came from the West Virginia coal mines, the Rocky Mountains and the big city skyline. Hey, we can hit back. And we're gonna be fine, 'cause this old country can survive. America can survive. Yeah. I had a good friend in New York City. Never called me Hank, he called me Hillbilly. My grandpa taught me how to live off the land, and his taught him to be a street smart man. He used to send me pictures of the Broadway lights, and I'd send him some of that homemade scuffling wine. He was lost like so many in the terrible strife, and we're all asking God now, why, oh why? I read a tooth for a tooth and an eye for an eye. And that's an old slogan we're gonna revive, 'cause America can survive. From North California and South Alabama, and all they've done is unite the whole land. There's no more Yankees and rebels this time, but one united people that stand behind. America can survive. America will survive. America Will Survive és un dels temes d'aquest àlbum, The Al Maria Club Recordings, un àlbum enregistrat bàsicament a The Al Maria Club, un club amb el qual el seu pare també havia enregistrat en diverses cançons. Kid Rock i Uncle Crocker apareixen amb la cançó que escoltarem a continuació, amb les veus d'acompanyament. La majoria de les cançons eren escrites per el mateix Hank Williams amb aquest àlbum que, segons diuen els entesos, va significar un trencament rotund amb la seva carrera artística. Un Hank Williams que havia començat la seva carrera artística com imitador, bàsicament, del seu pare, amb les seves cançons, amb el seu propi estil, amb l'estil que havia heretat del seu pare. Tot i que va obtenir diversos èxits als anys 60 i 70, no estava content amb aquesta manera d'actuar. Va tenir un accident que quasi li costa la vida l'any 1975, mentre pujava en una muntanya. Les seves característiques més conegudes és portar aquesta gorra de béisbol o barret, en certs moments barret de country, les ulleres fosques i la barba. Tot això és producte d'aquest accident que li va costar 2 anys de recuperació i que, a més, li va portar a aprendre a cantar i a parlar de nou i diverses reconstruccions facials. Hank Williams es va convertir en aquesta imatge en un dels característics i quan va tornar ho va fer amb una barreja molt diferent de música, incorporant diversos estils amb aquell country que es tocava en aquells moments, amb aquell southern rock, amb aquell blues en el qual doncs ell li va donar el seu toc característic i va obtenir diversos èxits prou importants i va ser un dels personatges admirats en el seu moment, tot i fugir del que era Nashville en aquell instant de la indústria americana i també de tots els seus seguidors. Hank Williams Jr. va continuar amb un altre senzill que ens va portar d'aquest disc que avui estem repassat, d'aquest The Al Maria Club Recordings. El primer, com hem dit, America Will Survive, el 2001 va sortir, número 45 a les llistes americanes, i The F-Word en va ser el segon, que no va entrar cap de les llistes i que, com dèiem, contenia la col·laboració de dos personatges també característics anys després del món de la música, com Kid Rock i Uncle Crocker. Well, I've been hanging out with my rebel son, Kid Rock. And I don't really like this stuff they call hip-hop. But he's sure been good to me, and I'm still trying to make him see. In country music, you just can't say the F-word. Son Sheldon says he's been having a hard time. Yeah, he does great shows, but he's just gotta speak his own mind. Well, I wonder where that came from. I guess he's a real son of a gun. Take the old man's advice, be nice, and lose the F word. You just can't say the F word. Oh, we've come a long way, but it's best if that one's not heard. Oh, we've had some hells and dams, but we don't say bitch, we say why. Yes, ma'am. 'Cause in country music, you just don't use the F word. New country basics, our roots and some reality. You gotta scrape me off of the ceiling when Mrs. Hawkins says it with deed. But in country music, you just can't say the F word. I'm a long way, but it's best if that one's not heard. Oh, we've had some hells and dams, but we would never say that. We'd say, why, yes, ma'am, 'cause in country music, we just don't use the F word. Some of these guys say it 500 times, but in country music, you don't use it one damn line. No, in country music, we don't say the F word. The F word, que no es pronuncia en el món de la música country. Aquest va ser el segon senzill i no va entrar en cap de les llistes, ni el US Country, ni cap de les que es publicaven aleshores. Estem parlant d'aquest senzill publicat l'any 2002. El mateix any es va extreure el tercer i darrer senzill de l'àlbum The Almeria Club Recordings de Hank Williams Jr. Va ser un èxit menor a les llistes americanes, la cançó anomenada Outdoor Living Man, que va arribar a ser un número 60. Of Montana to the Alabama sand. I don't care much about TV, 'cause there's country yet to see. I'd rather be on the lake with a fishing friend. I'm an outdoor kind of man. Give me a cane pole and a shotgun, and I can have a whole lot of fun. A soft old pair of hiking boots, a pocket knife, and a campfire too. You go out in the woods alone, wonder where the big bucks roam. What's that noise? Your heart beats fast, then you smile when a squirrel runs past. I don't have to get a bear, just want to breathe that country air. I'm going out every time I can. I'm an outdoor loving man. I'm an outdoor loving man. I really love the land, from the rugged Maine coastline to the Florida Keys sand. I don't care much about TV, 'cause there's country I ain't seen. I'd rather be on a lake with a fishing friend. I'm an outdoor loving man. A ride on a bike, a horseback trip, a snowshoe hike. The concrete jungle I don't want. I'd rather be out in the swamp. My job's got me tied up, so I dream of where the red fern grows. This weekend I'll find where the river bends and the fish jump high. I'll be there every time I can. I'm an outdoor kind of man. I'm an outdoor loving man, and I really love the land, from the rugged Maine coastline to the Alabama sands. All the talk shows on TV, they don't do a whole lot for me. I'd rather be in a deer stand. I'm an outdoor loving man. I'd rather be on a lake with a fishing friend. I'm an outdoor kind of man. Tanquem el repàs amb aquest disc de l'any 2002 en Hank Williams Jr. i ho fem amb una composició que pertanyia a aquest àlbum i que era composta anys enrere per el mateix Hank Williams Jr. amb el seu pare Hank Williams. A l'àlbum també hi havia dues cançons de Thunderhead Hawkins i una composta a mitges entre Hank Williams i Jen Wills i Jesse Stacks. Aquesta, com dèiem, If the Good Lord's Willing and the Creeks Don't Rise, és amb la que tanquem el repàs, el record amb aquest Almeria Club de Hank Williams Junior del 2002. And all your wonderful listeners, and I have a real big surprise for you. Hank Jr. will be on the show. Yes, Hank Jr. will be with us. He's now 9 years old. Hello, everybody. Like my daddy said, the good Lord's willing and the creeks don't rise. I'll see you. That's right. creeks don't rise, if the creeks don't rise, I'll be looking into my baby's eyes. When the sun comes up in Tennessee, I can tell you right now where I'm gonna be. I'll be rambling round from place to place, but I done got lonesome for my baby's face. Tomorrow morning I'll be in paradise, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. There's a whole lot of water between here and there, and I sure hope that the weather stays fair. That baby of mine is in for quite a surprise, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. I got matrimony, matrimony, on my mind. Yes. Well, I'll soon be there the way this Cadillac flies, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. There's a whole lot of water between here and there. Man, I hope that this weather stays fair. That baby of mine's gonna get a surprise, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. I got matrimony, matrimony, on my mind, on my mind. I'm gonna ask that gal, sign on the dotted line. Yes. I'll soon be there the way this caddy flies, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. I'm a lovesick man, and he's lonesome, living alone blues I just can't stand. I'm gonna be kissing my brand new bride, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. Have mercy. Recordàvem la presentació de la cançó de quan Hank Williams, en només 9 anys, va ser presentat, Hank Williams Jr., amb aquesta cançó If the good God, Lord's willing and the creeks don't rise. Hank Williams Jr., d'aquesta manera hem acabat el repàs que hem efectuat amb aquest disc del 2002 del Maria Club Recordings. Moltes vegades en el món del country i de la música es recorden grans noms i que van morir força aviat, però n'hi ha altres que han passat a la història i s'han convertit en l'oblit més absolut. Avui vull recordar una noia joveníssima que va triomfar al principi de la seva carrera, i això estem parlant de força enrere amb el temps. Va debutar l'any 1931 i va morir a l'edat de 34 anys l'any 1951. Es deia Eva Elaine Overstreet, nascuda el 23 de juliol del 1917, morta el 17 de novembre del 1951, coneguda professionalment com Judy Martin, una cantant americana, va néixer en Decatur, a l'estat d'Illinois, que va interpretar des de principis dels 30 fins a finals dels 40 al National Born Dance de Chicago, la WLS, amb AM, i que va ser la segona dona del membre del Hall of Fame del música country Red Foley, i és, o seria, l'àvia del cantant de música country cristiana Debbie Boone, perquè una de les seves filles es va casar amb el cantant Pat Boone. Ella va començar la seva carrera amb les seves tres germanes, es feien dir The Three Little Maids, el més gran tenia 17 anys, ja estava casada amb una criatura, l'Eva només en tenia 14 i la Lucille era la petita. Quan varen acabar, varen ser un èxit local bastant important a través de la WLS, i després va interpretar amb un duo anomenat Play Party Girls amb Jean Harris, que era la dona de Cal Harris, membre del duo Cal and Hart, amb el seu moment. Com a esposa d'en Red Foley, també va obtenir força èxit. Però en solitari ens va deixar cançons i enregistraments magnífics. Jadim Morchen and Her Mountain Rangers ens portaven aquesta cançó, per exemple, Keep a Little Sunshine in Your Smile. To do, keep a little sunshine in your smile. And if your heart is aching and you're lonesome, sad and blue, keep a little sunshine in your smile. Just keep a little sunshine in your smile every day. Keep a little sunshine, it will help you along the way. Don't frown when it's cloudy, but smile when it rains. Just keep a little sunshine in your smile every day. Just when you think you're friendless and there's trouble in the way, keep a little sunshine in your smile. I'm sure that they will vanish then when I can hear you say, keep a little sunshine in your smile. Just keep a little sunshine in your smile every day. Keep a little sunshine, it will help you along the way. Don't frown when it's cloudy, but smile when it rains. Just keep a little sunshine in your smile every day. Troubles and be glad to make a friend. Keep a little sunshine in your smile. Be honest with your neighbor and you're sure to always win. Keep a little sunshine in your smile. Just keep a little sunshine in your smile every day. Keep a little sunshine, it will help you along the way. Don't frown when it's cloudy, but smile when it rains. Just keep a little sunshine in your smile every day. En només 16 anys d'edat es va casar la Eva Overstreet, la nostra cantant, la Jody Martin, amb Red Foley, 7 anys més gran. Ho van fer l'any 1933, van mantenir el casament en secret per un període bastant curt de temps. Va tenir 3 filles, la Shirley Lee Foley, i després 2 més, i la tercera, també la Jenny Lou. La Shirley es va casar, com dèiem, amb el cantant Pat Boone l'any 1953. El dissabte 17 de novembre del 1951, als seus 34 anys, va morir a la seva casa de Nashville per una sobredosi de pastilles. Es comenta, es diu, que va ser causa d'haver descobert el possible trencament del seu matrimoni i la infidelitat de Red Foley. Ens va deixar, doncs, aquesta excel·lent cantant que podria haver donat molt més de si, de ben segur, va ser una autèntica llàstima, la seva vida, el seu final, perquè tenia molt, molt, exactament molt per donar, igualment que ho havien fet les seves dues germanes. Jody Morton and her Mountain Rangers, Me and My Cowboy Sweetheart. Cowboy sweetheart, never have a worry or care. We're happy and free out on the lone prairie. Every day seems bright and fair. We follow a trail through the canyon that leads to our home, sweet home. There my cowboy and I sing sweet lullabies, a little bit of heaven of our own. Cowboy sweetheart, never have a worry or care. We're happy and free out on the lone prairie. Every day seems bright and fair. We follow a trail through the canyon that leads to our home, sweet home. There my cowboy and I sing sweet lullabies, a little bit of heaven of our own. Així hem acabat aquest record musical, també creiem oportú i de tant en tant ho fem redescobrir aquesta música, per molt antiga que ens sembli, encara n'hi ha de molt més antigues que us hem posat a vegades, però està, i està ben nascuts, recordar els orígens i les evolucions musicals i aquells noms que han desaparegut ja de la memòria col·lectiva del country and western. Jody Martin and her Mountain Rangers, la segona esposa de Red Foley. El Club del Country, la música americana com a tu t'agrada. Never seemed to be alone, can't find a stepping stone, and this went better when I played it in my mind. And there's a silence in the air, don't you know how much I care? Don't you know that you're the reason that I dream? She said, I've been waiting on you to kiss me, waiting on you to make your move. There's a window open to steal my heart, and I'm waiting on you. Kiss me. It's all these little games, and I hope you feel the same. I live my life afraid you'll never know the truth. She said, don't walk away, I need you to stay. If you want, you can wrap me in your arms. She said, I've been waiting on you to kiss me, waiting on you to make your move. There's a window open to steal my heart, and I'm waiting on you to kiss me. Waiting on you to kiss me. me. Waiting on you to make your move. There's a window open to steal my heart, and I'm waiting on you to kiss me. Waiting on you, waiting on you, waiting on you to kiss me. Waiting on you, waiting on you, waiting on you to kiss me. Aquesta és la música que ens aporta Cassie Donahue, la seva banda, Cassie Donahue Band, però de fet és ell mateix amb alguns músics d'acompanyament, que són boníssims. Kiss Me és el títol de la primera de les cançons que es troben amb el seu All Night Party, àlbum editat el 19 d'agost de 2016 a través de Almost Country Entertainment. Amb més de 12.000 unitats venudes, la primera setmana va ser una de les peces més importants i, a més, el seu àlbum més important dins del US Country Charts, a nivell d'àlbum, amb el seu sisè àlbum d'estudi, aquest All Night Party. En Cassie Donahue va debutar amb el disc Lost Days el 2006. Cassie Donahue és un intèrpret de Burleson, de Texas, i al costat de diversos membres, en l'actualitat John Newsom, Lester Stell, Steve Stone, Josh Moore i Darren Barry, però en el passat n'han passat molts altres, porta aquesta banda que s'anomena Cassie Donahue Band. D'aquest àlbum escoltem una peça amb un nom suggerent, si res més no, Country Song. Life's a beat-up truck on an old dirt road. It's a crying in the rain when the wind turns cold. It's an empty glass and a love gone wrong. My life is just like a country song. It's like that first kiss when you're holding on tight. When two boys love one girl and you know they're gonna fight. These 18 wheels bring me home where I belong. My life's just like a country song. I spend all my time in these smoky bars on a stage too small against a neon wall and with a crowd that just can't stop singing me along. My life's just like a country song. Winners and losers and a couple broken hearts and a girl from my hometown who tore my world apart, or a high school rebel pretending that he's strong. Yeah, my life's just like a country song. I spend all my time in these smoky bars on a stage too small against a neon wall and with a crowd that just can't stop singing me along. My life's just like a country song. My life's a beat up truck on an old dirt road. It's a crying in the rain when the wind turns cold. It's an empty glass and a love gone wrong. My life is just like a country song. My life is just like a country song. My life is just like a country song. I spend all my time in these smoky bars on a stage too small against a neon wall and with a crowd that just can't stop. Tancarem la presentació d'aquest disc de Cassie Donahue, la seva banda, i ho farem amb un tercer i darrer tema després d'aquests Kiss Me i el tema anomenat Country Song. Desconeixem quins han estat els senzills, si se n'ha dictat algun. De moment no en tenim cap constància de que algun senzill d'aquests hagi aparegut. Sol passar amb els àlbums que no són ben bé comercials de música country de les grans companyies. Cassie Donahue amb What Cowboys Do. Música. broken bones and broken hearts, and I've had my shoulder torn apart, but it's nothing like the pain I feel when I lost you. Honky tonks and short brown chicks and all those late nights I regret, and I left you all alone crying, wondering why I lit all on the line. I've earned scars and I've earned buckles, been in the shoes with blood on my knuckles. I'm driven all night long trying to make a rodeo. I'm strong as a freight train, just as steady. Crack the gate, you know I'll be ready. And I'm gonna hang on until the ride is through. That's what cowboys do. Worn out duly full of whiskey dancing, memories of the time we spent. A million miles of blacktop that never led me home to you. 8 seconds of pain of fame, and these thoughts of you drive me insane. I left you all alone crying, wondering why I lit all on the line. I've earned scars and I've earned buckles, been the shoes with blood on my knuckles. I'm driven all night long trying to make a rodeo. I'm strong as a freight train, just as steady. Crack the gate, you know I'll be ready. And I'm gonna hang on until the ride is through. That's what cowboys do. Got no strength to carry on. I realize the only thing I should have held on to was you. I've earned scars and I've earned buckles, been in the chutes with blood on my knuckles. I'm driven all night long trying to make a rodeo. I'm strong as a freight train, just as steady. Crack the gate, you know I'll be ready. That's what cowboys do. That's what cowboys do. Broken bones and broken hearts. Aquesta és la música de Cassie Donahue. Ens acostem cap a la part final ja del nostre programa d'aquesta setmana. Hi ha àlbums que només utilitzarem una cançó per presentar-los o per donar-los a conèixer, i és que la línia és tan fina ara mateix entre el que és l'American Music, el folk, la música d'arrels, la música de tradició, per dir-ho així, i la música country. És tan diferent el country d'avui en dia del country més tradicional, i s'hi acosta molt més la música folk que s'interpreta. Per això, àlbums com, per exemple, el 6è treball d'estudi de la banda, fundada per Josh Hayden, anomenada Espanya, que va fundar a principis dels anys 90, és d'especial interès per nosaltres. Carolina es diu aquest 6è àlbum d'estudi. Josh Hayden està al capdavant d'aquesta formació que ens interpreta un sol tema d'aquest disc i que es diu Genesee. Tennessee, you brought me up. You brought me up. You brought me up. Can it be she brought me down? She brought me down. She brought me down. child of history, and I see, and I see. '1875 was the year we really tried. She wanted to settle down. I'm a fool, I stayed around. Then the McAllisters came in. They took our land. They took our land. Mrs. McAllister, she said, here's my bed. Here's my bed. Here's my bed. Spain, la banda que ens portava aquesta cançó, que Tennessee, des del seu àlbum Caroline, publicat el mes de juny de 2016. Serà el moment de nou per al record, i ho farem amb el sisè àlbum d'estudi, i el primer quan va deixar el seu segell anterior i va firmar per Epic Records, de Patti Loveless, la meravellosa, al meu entendre sempre ho dit, Patti Loveless, la cantant nascuda el 1957 a Pikeville, a Kentucky, excel·lent intèrpret de bon country i meravellós bluegrass. El Only Watch I Feel va tenir senzills destacadíssims. Van triomfar quatre d'ells dins el top 20 de les llistes americanes, començant per aquest primer, el número 1, anomenat Blame It On Your Heart. You don't know right from wrong. Well, the love we have El seu primer àlbum després d'haver estat operada de les cordes vocals el 1992, realitzat el 20 d'abril d'aquell 1993 i produït per una llegenda com Emory Gordy Jr. Cançons magnífiques com aquest tema, aquest número 1, Blame It On Your Heart, o una altra que s'hi va costar prou, una cançó que després enregistraria i gravaria Laura Branigan. Va ser el How Can I Help You Say Goodbye. Estem escoltant a Patti Loveless. Watch my best friend Jamie slipping further away. I kept on waving till I couldn't see her. And through my tears I asked again why we couldn't stay. Mama whispered softly, time will ease your pain. Life's about changing, nothing ever stays the same. And she said, how can I help you to say goodbye? It's okay to hurt and it's okay to cry. Come let me hold you and I will goodbye. I sit on our bed, he packed his suitcase. I held a picture of our wedding day. His hands were trembling, we both were crying. He kissed me gently and then he quickly walked away. I called up Mom, she said, time will ease your pain. Life's about changing, nothing ever stays the same. And she said, how can I? Fora del nostre temps, gairebé marxem amb aquest tema, How Can I Help You Say Goodbye. Hi havia un altre senzill que es va publicar i que va ser un número 6, la cançó que originalment va enregistrar en Murray com a títol del seu àlbum del 1990, You Will. I l'únic senzill que no va arribar a ser un top 10 va ser el número 20, Nothing But A Two Will, però considerat per molts dels fans de Patti Loveless com un dels seus treballs més interessants, una de les seves millors cançons. Amb aquesta m'acomiado, salutacions de Rafael Corbí, ha estat a Country Radio Estel, avui en Hank Williams Jr., amb Jody Martin, amb Cassie Donahue, amb Sphane i amb Patti Loveless. A reveure. But the wheel.